lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Skal vi gøre det? Fedt. Det er sjovt, det her. Synes du det? Ja, det er også lidt quickfire rounds, det her, ikke? Dum. Beskriv sidste gang, du ringede til din mor eller din far. Ja. Jeg ringer jo tit til både min mor og min familie. Min far er jo faktisk død, og han døde for 3 år siden. Okay. Så det men du beskriver ham også som værende sådan lidt ind og ud af dit liv. Det har han været, ja. Hele mit liv. Det har kan han. Du sidste gang, du ringede til ham? Der tror han den ikke. Okay. Ja, men jeg vidste, at han havde det rigtig dårligt op til, at han døde. Altså, han havde meget pres og stress, og han var en skøn mand. Altså, sådan, han havde så meget klogskab og sjov, og han havde mange kvaliteter, som jeg vælger at huske ham for bevidst, og fordi han besad så meget godt. Men han havde det også nogle gange tricky. Og han var meget perfektionistisk, ved jeg. Sådan noget, jeg også har arvet. han var læge, og jeg kan bare huske, at jeg ringede til ham, fordi jeg havde brug for at snakke med ham, og han tog den ikke. Jeg tror, vi har faktisk havde lidt en aftale om, at jeg skulle besøge ham på det tidspunkt i Spanien, hvor de havde købt hus. Wow. Ja. Men nu fandt jeg aldrig at få fat i ham, og jeg fandt så kort ud efter at have snakket med min søster, at hun sagde sådan, at han har det vist ikke helt så godt lige nu. Okay. Så var jeg sådan, okay, så lader jeg den bare ligge for nu, ikke? Så går fordi det. Du ligesom ikke ville give ham dårlig samvittighed over, at han ikke tager den? Ja, eller? Jeg tror, det var sådan, okay, måske det er bedre bare lige at trække sig, ikke? Fordi jeg tror også, vi nåede aldrig helt at få. Jeg tror, vi havde aldrig fået sådan et, det der, altså vi havde haft en relation på en eller anden måde, men der er aldrig blevet, som min mor har været mor for mig. Nej. Altså der er aldrig blevet sådan far, altså sådan, på den måde relation. Men der var meget, jeg kunne have fået ud af det i hvert fald, ikke? Stadig. Jeg føler, der er masser, vi ikke har oplevet endnu. Ja. Men sådan kan livet gå. Så det er sidste gang, du ringer til ham, der tager han den ikke. Men hvad med din mor? Min mor, ja. Og hende er jeg jo altså meget tæt med i dag. Ja. Og jeg tror hele tiden, jeg er meget familiemenneske. Ja, altså, nu siger du også, at du er tæt med i dag, men hende har du alle dage været tæt med. Det har jeg da, jo. Altså, til hende, altså der går ikke mere end 4 dage, så ringer jeg til Mutti. Og jeg er også tit hen og besøger hende. Og min søster bor lige nu i Grønland og flytter til Grønland for at arbejde et år som læge. Så vi har, altså min mor har huset for sig selv, og jeg kommer der faktisk tit og chiller og crasher en aften. Og det elsker jeg jo at gøre. Så, og hvornår var sidste gang, du ringede til hende? Hvad sagde du? Jamen det har været i dag, tror jeg. Okay. Nej, det har ikke været i dag. Det var i går, tror jeg. Ja. Og hvad gik snakken på? Sådan tror praktiske ting i virkeligheden, tror hun lige nu. Jeg synes, hun har lidt meget at se til. Og det handler faktisk, tror jeg, om min mormor og morfar, som er flyttet fra til sådan en ældrebolig. Så den handlede meget om, at hun skulle flytte og hjælpe dem med at flytte og sådan noget. Ja. Det er sjovt, altså, fordi så. Det ved jeg ikke, nogle gange er det stadig bare sjovt at få adgang til at se sine forældre som nogens børn. Ja. Eller sådan, nu skal hun hjælpe dem, ligesom vi nogle gange skal hjælpe dem med at sætte. Ja. Noget internet op, eller hvad end det er, ikke? Jo. Okay. Jo, det er lidt sjovt at se generationer, hvordan de sådan, også hvordan hun har nogle gange opført sig som et barn foran dem, ikke? Ja. Og hvordan hendes sådan uarbejdede ting kommer til udtryk. Ja, det er rabbit hole. Helt can of worms. Ja, det er det. Okay. Men det giver mig et indtryk af, at du faktisk taler ret ofte med din mor. Jeg taler ret ofte med min mutti, det gør jeg. Cute. Ja. Skud ud. Til hende. Ja, skud til mor. Ja. Og familie i det hele taget. Ja. Ja. Det betyder meget for dig. Mm-hmm. Isabella, hvornår ringede du sidst til din mor eller din far? Altså, du siger, du har det godt med dine forældre nu. Ja, det har jeg. Okay, men der har været lidt op og ned. Ja, det er meget. Rigtig meget, meget op og ned. Okay. Været perioder, hvor jeg mest har boet hos nogle veninder og deres forældre. Og, altså, ikke så meget kontakt. Og, altså, det har været op og ned. Meget, meget turbulent. Men ja, Nu har jeg det virkelig godt med dem. Det er også, at jeg sidder og sådan lidt, nå ja, hvornår snakkede jeg sidst med dem, fordi jeg ved, jeg snakkede med min mor i sidste uge, men der tror jeg, det var hende, der ringede for at høre, hvad jeg gik og lavede, om jeg havde det godt, og så snakkede vi om, at jeg skulle ud til en fødselsdag, og ja, så vi snakker faktisk tit, egentlig. Og hvad tit er tit, det er jo det, jeg er interesseret i, det er det, jeg prøver at finde ud af, ikke? Fordi jeg har ofte fået sådan lidt, altså sådan, jeg ses åbenbart rigtig meget med mine forældre. Nå, og det er jo mega dejligt, men i hvert fald en gang om ugen. Okay. Og jeg snakker i telefon med dem flere gange om ugen. Og sådan, det er også relativt tit, jeg tager hjem og spiser mine forældre, og så bliver jeg der og sover. Ja. Og sådan, det, ja. Og kender det, det er jo først i mødet med andres virkelighed, som vi også taler om, at man finder ud af, at det ikke er normalt. Ja. Altså, det er først for nylig, en af mine venner var sådan, det er egentlig ret vildt, du sover hos dine forældre. Og sådan, gud ja, det kan men jeg bor faktisk de, ikke nogen andre, der gør. Bor de i byen? De bor 20 minutter væk i tog. Altså, jeg kunne sagtens tage hjem. Ja. Men sådan, why not? Det er mit barndom, jeg slapper af, når jeg er der. Altså, det er da vildt dejligt. Det er slet ikke en klage, men det er bare, nej, nej, jeg først forstår. Der, det gik op for mig. Gud, jeg kender faktisk rigtig mange, ja, der ikke er så tætte med sine forældre, eller lige ved, man var på Hinge Date i tirsdags. Nej, eller sådan, altså der vil jeg sige, mine forældre up to date for det meste. Okay, altså, sådan, fint nok. Hvis min far sover jeg ikke så meget, så er det fordi, jeg passer mine små brødre. Men det er også fordi, det hjem ikke lægger op til, at man sover der på en måde. Det, ja, hos min mor og min papfar, altså der sover jeg. Mm. Det er også i de, altså, stadig nu, når jeg har nogle perioder, hvor jeg får sådan nogle burnouts, hvor jeg ikke kan overskue noget som helst, så er det fedeste at ligge på deres sofa i 3 dage. Ja. 3 hele dage og bare ligge og se forfærdeligt fjernsyn. Altså det... Det gør det for mig. Og skulle spise noget, uden at tænke på opvasken. Eller sådan. Seriøst. Ej. Det er jo bare børne... Eller sådan, det er den der... Det er vores ferie. Ja, amen, og det kan noget. Absolut. Så jeg tror... Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst snakkede i telefon med min far. Det gør vi altså ikke så meget i. Men jeg ser dem. Altså sådan, og jeg snakker i telefon med min mor nok. Det er lidt i perioder. En gang om ugen til en gang hver anden uge. Måske mere hver anden uge. Mm. Men sms'er og sådan noget. Okay. Ja, ja. Så jeg, ikke jeg har meget med dem at gøre. Ja, det synes jeg. Okay, men der er jo bare nogen, hvor man hører, og det er der slet intet galt med. Det er bare derfor, jeg synes, det er spændende, fordi der er jo nogen, som snakker med deres forældre sådan en gang hver anden måned i telefon, ikke? Jo. Altså uden, at der er noget galt mellem dem. Ja, ja. Men at det bare er sådan, det er, hvor... Ej, det kan jeg slet ikke forestille mig. Ej, der er min far meget sådan, for eksempel, så kan han godt ringe nogle gange, så sådan, hvorfor ringer han? Ja. Sådan, nå, nu har jeg kørt fra dig en måned, hvad så? Ja. Så er jeg sådan, nå, jamen, du kunne jo også skrive eller ringe til mig, hvis jeg er sådan, nå ja, ja, men du ved, og så er det ligesom hans måde at være sådan, nå, men er du okay, og hvordan går det med dit, og du ved. Så sådan, ja, men ser dem, sådan, det er meget periodisk. Ja. Nogle gange ser dem ofte, nogle gange ser dem mindre, og det er sådan lige, hvad der giver mening for os alle, ikke? Min mor har fundet ud på en ny teknik, føler jeg, fordi hun ikke vil give mig dårlig samvittighed over, hvis jeg ikke har ringet, fordi hun ved, jeg har meget travlt. Ja. Så hvis der er gået 4 dage, så skriver hun bare, hej. Aldrig noget mere. Og hun bare, hej. Svarer du så? Jamen nej, så ringer jeg. Og så ringer ved du. Jeg, du ved, det er min reminder, når hun skriver hej, så ved jeg, at hun har tid til at ringe. Det er jo fantastisk. Hun vil bare ikke selv stresse mig med at søge kontakt. Men det synes jeg er så sjovt, når forældre gør det, fordi de sådan, det snakker jeg også med mine roomies om, der er fra Fyn af. Ja. Så da de flyttede til København, så var det som om deres forældre fik sådan en, ah, men jeg må jo ikke forstyrre, de lever så travlt et vildt ungdomsliv. Ja. Hvor de sådan, du er mine forældre, altså du må godt ringe. Det er ikke fordi, at jeg er sådan ude og party every night. Eller sådan, hvad tror du? Jeg prøver at forklare min mor, sådan, hun er sådan, jeg vil ikke forstyrre. Mor, så lader jeg bare være med at tage det, den. Det. Altså det er jo ikke fordi, jeg skal tage den, når den ringer. Og den har aldrig været på lyd, for det hader jeg, og det stresser mig også, hvis den er på vibration. Ja, ja, ja. Så den er aldrig på noget. Nej. Så chancen for, at jeg ser, at du ringer, er alligevel minimal. Ja. Så jeg lader bare være med at svare. Men det er som om, det forstår de ikke helt. Men det er fordi, tror jeg, at de for en anden tid, jeg har skulle lære min far, at når man skriver sammen sms'er, da jeg boede i Aarhus, så begyndte vi at sms'e en del, og der skulle jeg også lære ham sådan, det kan godt være en flydende, fragmenteret samtale, som bliver ført over flere dage. Det behøver ikke være sådan en samtale ad gangen. Hej, hvad med det her? Så skriver jeg det her. Okay, godnat. Jeg svarer i morgen. Ja. Altså, det er bare sådan, du ved. Den er altid flydende, den er altid åben, den her line of communication, det har jeg også skulle lære ham. Ej, så jeg tror bare, at det er for en generation, hvor sådan... Men der havde de selvfølgelig også fastnet telefonen, ikke? Hvis man ringer, så tager man den, og så snakker man, og så er det dømt. Så er det telefontid. Ja. Ja. Hvor vores er bare altid lidt telefontid, og aldrig rigtig telefontid. Jamen, det er sådan lidt underligt, egentlig. They're crazy. They are. They're fucking crazy. Det er de. Christine, du beskrev tidligere det her med, at det har været lidt hårdt at være dig i din familie. Mm-hmm. Nogle gange særligt 3.G beskriver du det her med, at du er nødt til at allerede flytte ud der, hvilket jo, altså, det er jo ikke sindssygt tidligt, men det er ret tidligt, føler jeg alligevel i forhold til standarden, ikke? Jo. Og at du så også efter det, altså så begynder det at vende, når det bliver lidt nemmere. Mm. Så sådan, bare for at blive lidt klogere på, ja, kan du ikke lige sætte lidt mere ord på dit forhold til din familie? Altså, jeg har jo, altså jeg vil sige, jeg har et rigtig godt forhold til sådan mine forældre og min bror. Det er sådan min kernefamilie. Mm. Selvom vi nok meget var sådan en svingdørs familie. Altså det var sådan, så kom den ene hjem, så gik den anden, og vi spiste aldrig rigtig aftensmad samlet. I hvert fald ikke i de senere år. Men vi ses stadig virkelig ofte, og sådan, og er sammen, og gør ting sammen. Men jeg kan også godt mærke, at sådan, der er en rift mellem mig og min bror. Sådan efter alt det der med angst og ADHD og sådan han får ADHD, du får angst. Præcis. Og så lidt det her med måske, at der var ligesom kun ressourcer og plads til... Til den ene. Sådan, så jeg blev lidt nødt til at tage mig sammen, you know? Jeg blev nødt til at tage vare på mig selv. Jeg blev nødt til at vokse op hurtigere. Ja. Og jeg tror også, det er det, der har sat den der rift, fordi det kan godt være, han er 3 år ældre end mig. Ja. Men rent mentalt, så føler jeg næsten, jeg er ældre end ham. Ja. Og det irriterer mig også lidt, fordi der er nogle situationer, hvor jeg kigger på mig sådan, men du bliver 25. Ja. Hvordan kan du håndtere en situation så dårligt? Altså min største drøm var, at jeg har 5 søstre, ikke? Og de er altså kvinder. Ja. Men min største drøm var også netop derfor, altså hans storebror. Ja. Og der føler jeg også ideen om at have en storebror, det der med, at det er en, der beskytter dig, en, der ligesom tager vare på dig, looks out for you, og fordi at din storebror i virkeligheden ikke altid har været din storebror, men du måske har været storesøsteren, så der er måske også lidt det der sådan, det er mig, der skal være barnet. Ja, netop sådan lidt, lidt resentment måske. Ja, egentlig. For, ja, jamen det tror jeg. Fordi, altså, og han ville her meget beskytte mig, sådan rent fysisk, men emotionelt så har det altid været mig, der skulle beskytte ham. Ja. Og det er bare fordi, at jeg tror bare, jeg altid har været mere emotionelt moden end ham. Yeah. Fordi mine forældre har altid skulle støtte ham mere. Mm. Så jeg har haft mere frihed, jeg har haft mere tid til at... Men du har været nødt til at lære at gøre det. Og præcis, det er jo ikke fordi, jeg havde lyst til det. Sådan, jeg er blevet tvunget ud i at vokse op hurtigere. Yeah. Hvilket også er super nederen. Yeah. Så sådan, er det noget, du taler med ham om? Eller så er det bare sådan noget, I begge to ved, man ikke lige har... Nej, det er sådan en af de der, du ved, begge kan mærke, det er der. Men det er sådan unspoken. Ja, ja. Fordi... Jeg tror ikke engang, jeg ved, hvordan jeg vil starte den samtale med ham. Sådan, jeg tror ikke, han ville kunne håndtere det. Men tror du, I fortalte om det, inden du dør en dag? Jeg håber det. Ja. Jeg skal se, den er virkelig ud af sådan der. Godt. Jeg håber det virkelig, fordi jeg vil gerne have et godt forhold med ham. Altså, vi var jo de børn, der sådan blev sat i badekarret sammen, da vi var helt små og sad og legede og sådan havde bygget Lego-tog rundt om spisebordet og... Så det er også fordi, der måske er et før og efter i virkeligheden? Ja, det tror jeg. Fordi sådan, det er endnu hårdere lykkelig, næsten, lykkelig barndom. Jamen præcis, lykkelig barndom, og så blev det bare... Så gik det bare ned ad bak. Og så sådan, er vi lidt blevet på sådan et midterpunkt, hvor du ved, det er ikke dårligt, men det er heller ikke, hvad det har været godt. Nej. Og det er jo også super nederen. Det er jo også en hård ting, hvor man er sådan, wow, okay, det har været meget bedre. Hvordan kommer vi op på den igen? Men der tænker jeg også nogle gange, at sådan... Også bare i den situation, altså i forhold til, om vi skal have snakken eller ej. Det er jo også der, hvor det kunne være nice, at det var fucking ham, der tog til den. Fordi jeg netop er ældre. Præcis, ikke? Præcis. Hvor det er ham, der ligesom, jeg tror ærligt, det tror jeg ikke kommer til at ske. Nej. Der har jeg simpelthen intet håb for, at han nogensinde gør det. Det tror jeg ikke. Men så handler det nok også om, hvis du i dag skal sige det til ham, er det mest for din skyld, men det er for hans skyld. Og det tror jeg. 100% tror jeg. Ja. Ja. Det er dit forhold til din bror, lidt af dine forældre. Hvornår ringede du sidst til din mor eller din far? Hvornår snakkede du sidst i telefon? Jamen, jeg havde en mega hyggelig samtale med min mor her i torsdags. Okay, og i dag er det tirsdag. Lige præcis, så det var 4-5 dage siden. Ja. Hun lå syg derhjemme med corona, ligesom alle andre. Ej, det er jo det. Jeg glemmer, når du siger det. Ja. Altså, der går lige op for mig, gud, det er jo det, alle har. Alle har corona, men det er bare, du ved, folk... krasser ikke af, fordi at de forhåbentlig er blevet vaccineret, og derfor er meget bedre rustet. Ja. Så corona er jo egentlig bare en dum halsbetændelse, pænt sagt. Ja. Men hun lå syg med corona, og jeg havde lige været til gynækologen, og så ringede jeg til hende for ligesom at opdatere hende, fordi hun skrev til mig, hey, jeg er syg derhjemme, så tænkte jeg, fedt, så kan jeg ringe til hende, fordi jeg ville jo ikke ringe og forstyrre hende på arbejde, hvis det var det. Men selvfølgelig skal man da lige snakke til telefon med en kvinde, når man har været til gynækolog også, føler jeg. Update, 100%, hun skulle lige have alt det 10. Ja, som der jo er efter sådan en station. Nej, og det er der virkelig, så jeg stod bare på Roskilde station. Sorry til alle andre, der måtte have overhørt den jeg samtale. Jeg elsker sådan noget, jeg elsker sådan noget. Men jeg stod bare med hende på Roskilde station og snakkede, jeg tror vi snakkede i sådan en halv time. Mm. Også fordi hun ventede på, at min bror var færdig til eksamen, så hun var sådan lidt ængstig, du ved. Hun skulle være sådan, ah, jeg håber det går godt for ham, du ved. Og så snakkede vi, og jeg håber også, det gik godt for dig. og det var bare virkelig hyggeligt. Og så snakkede vi bare om sådan familiedrama, og hun gav mig noget nytårste, og jeg gav hende noget nytårste, fordi vi holdt nytår. Jeg holdt med mine venner, hun holdt med min familie. Ja. Så der var sådan en familiedrama, og nu skal du bare høre, hvad din moster sagde. Men der kan jeg godt snakke lidt meta, altså hvor det gør du måske ikke så meget med din bror. Og 100%. Altså sådan, jeg har et meget åbent forhold med mine forældre. Okay, altså, dejligt. Og det er sikkert TMI til de stakkels lyttere. Jeg har det der forhold, hvor at sådan, jeg kunne gå hen til mine forældre og spørge, hey, jeg har ikke flere kondomer. Må jeg få nogle kondomer? Wow. Og det har jeg gjort. Wow. Fordi jeg gider sgu da ikke bruge penge på kondomer. Men det jeg ved, føler jeg er et testament til, hvor nice det er. Ja. Altså, at man kan være så, at man tør, at man ikke er bange for at sige det forkerte til sine forældre. Præcis. Og de har alligevel gjort noget rigtigt. De er meget støttende forældre. Det er altså virkelig sådan, de har virkelig prøvet deres bedste. Det synes jeg også, de har gjort. Mm. Sådan, de har lavet mig fuck op på min egen måde, og så har de været der for mig, når det er gået galt, og støttet mig og hjulpet mig, og givet mig meget frie rammer, fordi de måske, altså de har stolet på, at jeg godt kunne finde ud af det, og stolet på, at når det så ikke fungerede, så kunne jeg ligesom gå til dem, ikke? Mm. Men meget åbent forhold, meget, altså, min mor, hun ved også alt for meget om mig og min kæreste sexliv, sådan er det bare. Yeah. Det er sådan, det skal diskuteres. Yeah. Hun har jo mere erfaring, end jeg har. Ja, selvfølgelig. Så altså, det er jo, hvis der er noget, der ikke fungerer, så altså, går man da til Moody. Alle i det her, i det her liv ville have et bedre sexliv, hvis man rent faktisk turde tale med sine forældre om sex. Præcis. Altså, der fra day one, altså, har der ikke været nogen hæmninger der. Ja. Mine forældre har bare været sådan lidt, så længe du er sikker og safe, så gør, hvad du har lyst til. Og hvornår tror du så, at I skal snakke i telefon sammen igen? Altså, hvor ofte har I kontakt? Altså det plejer, altså min far han skriver til mig hver dag, så han sådan, jeg har ikke hørt fra dig, er du død? Ja. så der skriver jeg jo til ham, men sådan, telefonsamtaler har vi ikke sådan, så meget af, så det er sådan, hey, jeg kommer hjem til jer, og så snakker vi. Ja. Fordi vi bor ikke længere væk fra hinanden end det. Så I ser hinanden ret meget? Ja, vi ser hinanden et par gange om måneden, du ved, for hyggens skyld, gang om ugen cirka, ikke? Mm. Dejligt. Det er dejligt. Johanne, beskriv sidste gang, du ringede til din mor, og sidste gang, du ringede til din far. Og vi har jo fået etableret by now. Du er en familiepige med stort F. Det er jeg. Men, det kan se ud på mange måder. Ja. Sidste gang, jeg ringede til min far, har jeg skrevet ned. Der spurgte jeg ham om et eller andet random, tror jeg. Det var faktisk sødt. Hvor er du henne? Og jeg er på vej ned med pant, og skal handle et eller andet til aftensmad. Eller skulle jeg bare have skyr til morgen, et eller andet, whatever, skulle jeg ned og hente, aflever pant. Jeg ringer tit til mine forældre, når jeg er på vej steder hen, for så ved jeg, at jeg har god tid, og jeg kan godt lide at snakke med folk i telefon, når jeg går steder hen. Og så er der også to fluer med et smæk. Ja, det er det. Og så kan jeg være opmærksom på samtalen også, uden at blive distraheret af computer eller noget andet. Jeg ringer til min far, fordi, så sødt, min far han har skrevet til mig, Hej, Johanne, der er en af mine kollegaer, der har set dig i det her program i TV'et. Kan det måske passe? Så sødt. Kan det måske passe? Far, jeg er freelance. Ja, det kan godt passe. Det er det, der sker faktisk. Men jeg havde ikke fortalt dem om det her projekt, fordi det var en lille bitte mini rolle. Okay. Så sødt, at hans kollega kunne kende mig i øvrigt. Ja. Nå. Hvad var det i? Bagen hver mand. Okay. Som er Julie Jespers nye serie. Ja. Serie der har jeg bare sådan en lille bitte lille ting. Nå, men så ringer jeg til ham for at sige, du har helt ret. Så ringer jeg op. Hey far, hvad? Hey, jeg er sådan, nah, hej Johanne. Og de er altid så glade, når jeg ringer, fordi det, jeg er ikke sindssygt god til at ringe, okay. Skal det sige. Jeg er faktisk ikke så god til at ringe generelt. Mm. Jeg kan godt lide at snakke i telefon, når jeg er ude at gå, men jeg er ikke så god til at ringe ellers. Nej. Nej. Og hvor tit taler du i telefon med dem? Det er også... En gang om ugen måske. Okay, det synes jeg er okay. Ja, ja, så ikke så lidt. Nej. Men det er også fordi, jeg husker mig på, at jeg skal huske at ringe. Ja. Så er han glad for, at jeg ringer. Han er sådan, jeg sidder og ser det nu. Jeg har jo lige set dig. Ej, hvor er det sejt. Ej, hvor er det godt. Og... Han var gået i gang. Det er så kønt, han hørte det. Lige præcis. Så sødt. Ja, fordi der er ikke gået lang tid, før han er sendt, eller fra han er sendt. Nej, det er det, jeg tænker. Meget cute. Så det var jo sødt alt sammen. Jeg har skrevet i mine noter, far bag enhver mand, hjerte, miv, fordi det er sødt. Det er perfekt opsummeret. Og hvornår snakkede med min mor? Jeg plejer at ringe til mine forældre nytårsaften kl. 12. Okay. Men i år... Du er en af dem. Ja, det er en ting, det er jeg. At gøre jo. Og det gør jeg. Jeg ringer til min søster og min lillebror, okay. Og min mor og far. De plejer at være i gang med... Min mor og far er kor, men gamle kormennesker. De har mødt hinanden i kor. Okay. Så cute kærlighedshistorie, ja. I øvrigt. Ja. Så de står altid og synger vær velkommen og alle de der sange sammen med pigkoret. Hvad? Nå, ja, de er på fjernsynet. Ja, hjemme hos dem selv, og pigkoret okay. Er i fjernsynet. Jeg var lige, what? Wow, okay, syg nok, syg nytårsfest. Ja. Så mens de står og synger lidt, så snakker de lidt i telefon og godt nytår. Ja. Men det gjorde jeg ikke i år, fordi der var omstændighederne bare ikke til det. Der, hvor jeg var, der var bare ikke nogen andre, der gjorde det. Så derfor så blev det sådan lidt kaotisk. Så jeg har faktisk ikke snakket med min mor siden december. Du har ikke talt med din mor i det nye år? Det har jeg faktisk ikke, og det er faktisk for dårligt. Og jeg sagde også til min far, da jeg snakkede telefon med ham. Du må huske at sige til mor, at jeg har tænkt på, at jeg vil ringe til hende. Jeg har bare ikke fået det gjort. Det her skal heller ikke være sådan en fordømmelsesdel af podcasten. Nej. Altså, det er så fair. Det er bare... Ja. Jeg elsker bare lige de 10 dage, cirka, man får til at lave noget sjovt ud af, at... Det er først, du snakkede sidst med hende sidste år. Jeg snakkede... Ja, det er det. Men jeg snakkede med hende juleaften. Jeg holdt for første gang i år juleaften med min kæreste. Og nå! Familie. Stort skridt. Kæmpestort. I hvert fald for mig. Der er jo nogen, der tager lidt mere løst på det. Ja. Nå, det kommer faktisk bag på mig. Ja, der er det jo også for mig, familie, menneske. Ja, præcis. Mine forældre er på Bornholm hvert andet år, og hjemme i Lynge hvert andet år. Og når de er hjemme i Lynge, så skal jeg holde jul med dem. Men i år var de på Bornholm, og så holdt jeg med min kæreste. Det passede bare godt. Og så kan vi ligesom starte et rull, hvor vi så holder næste år med min søster og hendes forlovede og deres lille bips, gudbarnet. Ja, så der snakker jeg telefon med min mor, og jeg kunne godt mærke, at jeg blev lidt sådan... Lige da jeg snakkede med hende, og der åbnede gaver fra hende, som jeg kunne se, hun havde brugt tid på at finde til mig ude på Christianias julemarked. Ej, ja. Den er lidt hård, og så skulle snakke i telefon. Men det der, hvor sådan... Nogle gange så er det som om, at man får mere hjemvej af at snakke med dem. Mm. Altså kender det, hvis man slet ikke går ind i dem, eller at man savner dem, eller hører deres stemme, så kan man gå rigtig længe. Ja. Men så det sekund, man kontakter dem, så bliver man mindet om alt det, man har savnet. Jamen altså prøv at høre, hvis jeg har den mindste kederhedsfølelse, bare selv 5% af mig, der er ked af det, og jeg ringer til min mor, og hun siger, hej skat, hvad så? Så... Men de er sindssyge, altså de kan jo noget, som man, altså, det må man bare få installeret, når man bliver mor. Ja, ja. Altså jeg kan jo sige en gang med min mor, hvor jeg ringede til hende, og jeg var på festival med en veninde. Og det havde været og jeg skulle være der i 10 dage, og det var anden dag, og jeg havde bare ikke lyst. Altså, nej. Fuck, jeg vil hjem, ikke? Ja, ja, ja. Og hun står ved siden af mig, min veninde, så jeg kan jo ikke sige, nej. Hvad jeg kan sige. Mm-mm. Og så min mor bare sådan, hej skat, hvad så? Ikke så meget, jeg vil bare lige ringe. Sådan. Er du ked af det? Ja. Kan du ikke snakke om det, fordi der står nogen ved siden af dig? Ja. Vil du gerne hjem? Hun vidste bare. Hun vidste. Altså, jeg føler helt, det er ligesom, når man ser i film, at de ringer til sådan 911, og ikke kan sige det, fordi deres kidnapper er i rummet, og de bare kan lure, når du vil bestille pizza. Uh-huh. Altså, det er fandme snedigt. Du kunne godt lade være med at græde. I øjeblikket? Ja, i øjeblikket. Ja, fordi det følte jeg bare, jeg var nødt til. Men det er svært, når de siger det. Så er man der. Ja, og så det, den måde, jeg snakker i telefon med min mor, er også meget, hver gang der er et eller andet. Men så er det måske, fordi du bare har haft en god streak? Det tror jeg. Du har haft nogle gode uger, det er derfor, du ikke har snakket med din mor? Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk, at det er... A win is a win? Ja, eller måske har jeg været sådan... Nogle gange, så kan jeg faktisk også godt mærke, at hvis jeg har lidt nedtur på, så kan jeg udskyde at ringe til min mor, for jeg ved, at det er der, hvor jeg får det, så får jeg forløb for det hele. Og så, ja, skal jeg tage hul på bylden, ja, og begynde at græde over det. Det forstår jeg godt. Og det tror jeg faktisk er lidt der, hvor jeg har det måske. Ja. Fordi det er sådan lidt, okay, vinterdeprimeret, og der sker ikke så meget på arbejdsfronten lige nu, og jeg ved, det kommer igen. Det kommer altid igen, det der arbejde. Men lige nu er der... Nej, det er det. Og hver gang der er et low-periode, så er det igen, der er ikke nogen, der synes, jeg er god nok. Yeah. Så jeg tror faktisk, jeg har en low-periode, og jeg udskyder at ringe til min mor af den grund. Det er lige gået for mig nu, ikke? Men der er et moropkald on the horizon. Mm. Det er der. Hvor lang tid giver vi det? Halvanden uge? En prøv, når jeg går herfra, sikkert. Er det rigtigt? Det er sikkert sådan noget. Ej, det er sikkert. Ej, men altså, så ved jeg det. Snakker, yeah, om dig. Ja. Yeah. Ej. Smukt. Og jeg er lidt ked af det på tiden, faktisk. Ja. Fordi det er så mørkt og koldt, og jeg har ikke noget at lave. Ja. Ja. Og ved du hvad? Ja. Det er bare sygt ægte. Det er sygt ægte. Ej, og jeg elsker det også. Og jeg ved, heldigvis har mine forældre altid sådan sagt, at man skal græde. Du ikke græde, ved Johanne. Græd. Det var godt. Den største lektie i mit liv, jeg nogensinde har fået, også som skuespiller, for det gør, at jeg kan græde som skuespiller, fordi, ja, ja, det føles forløsende for mig at græde. Det føles ikke som noget flovt. Det føles ikke som noget, man ikke må, eller man ikke skal, eller som et sværhedstegn. Det føles som forløb for følelser. Jeg glemmer nogle gange helt, at det ikke er sådan, alle har det. Ja. Så det, ja, er bare det, jeg hørte sige det, hvor jeg, ja, sagde, ja, selvfølgelig. Ja. Men der skal jeg bare lige med mig selv om, nej, selvfølgelig. Nej. Men det er også gået op for mig, i takt med, at jeg lavede skuespil, når jeg snakker med kollegaer, som er sådan, jeg har aldrig grædt, ja, som barn. Jeg har altid grædt. Og mine forældre var sådan, at kom ind i sofaen. Der er ikke et øjeblik, jeg ikke har grædt som barn. Altså, det var det eneste, jeg lavede. De troede, jeg havde kolik, fordi jeg græd så meget. Men, ja, jeg havde ikke kolik, jeg græd bare, ja, meget. Ja, bare græd, barn. Ja. Og det er sygt dejligt. Nu er jeg en grædvoksen. Ja. Og det er sygt dejligt at være en grædvoksen, synes jeg. Ja. Fordi jeg føler mig, når jeg er ked af det, så ved jeg, at det kommer til at være bedre på den anden side, når jeg har grædt. Det føles jo godt. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.